دوشم به اهل بزم سر گفتگو نبود، من در خمار بودم و می در سبو نبود. پرسید در دل تو ندانم چه آرزوست، غافل که در دلم به جز او آرزو نبود. قاصد بگو ز دوریت آذر سپرد جان، ورگوید از منش گله‌ای بود گو نبود. پرسید کسی منزل آن مهر گسل، گفتم که دل من است او را منزل. گفتا که دلت کجاست؟ گفتم بر او. پرسید که او کجاست؟ گفتم در دل. نه بستان و چمن می خواهم، نه سرو و گل و نه یاسمن می خواهم. خواهم ز خدای خیش کنجی که در آن من باشم و آن کسی که من می خواهم. تو ماه عالم آرای همه، وصل تو شب و روز تمنای همه. گر با دگران به ز منی وای به من، ور با همه کس همچو منی وای همه. من هم نشینه من هم نشینه درد و غم و رنج و حسرت امید من نشینه در تو غم و رنج و حسرت ای آرزوی گم شده ای آرزوی گم شده مهمان کیستی نگرفته هنوز برگ عیشی افسوس بهار من خزان شد آن نیم نفس که با تو بودم سرمایه عمر جاودان شد مکن زین بیشتر در دل خرابی، نه این ماتم سرا جای تو باشد. به غیر از آن که در آینه دیدی، کرا دیدی که همتای تو باشد؟ من بودم دوش و یار سیمین تن من، جمعی به نشاط و عیش پیرامن من. آنها همه صبحدم پراکنده شدند، جز خون جگر که ماند در دامن من. Thank you. هر کجا تو با منی من خوشدلم هر کجا تو با منی من خوشدلم گر بود در قرن مذهب عاشق زمف ها ها جدا عاشق را مذهب Yeah.